тіршілік қайдап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса. Дала сөндіме жанырыңды, жазғырма тағырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала арманың барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүрегіндек алға. Қиналсам андасанда, үмітің алдасада, өтпелі әрғашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоқ алмасын. Сәрі арманым барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүре бердек алға. Өмірсің аса, көңілге алма, әніңді жолға, жүре бердек алға. Қашанда